آن شب لالی خوشحالتر از همه عمرش روی تخت دراز می کشد. گیتا هم روی تخت خودش کنار دانای خواب دراز کشیده است و با چشمان کاملا باز و خیره به تاریکی خود را کنار لالی مجسم می کند. صورتش از خیال دیدار بعدیشان داغ می شود. شوارتز هوبر و سیلکا کنار یکدیگرند. دختر به درون هیچ خیره می شود. هیچ چیزی احساس نمی کند. کاملا بی‌حس است. در غذاخوری خصوصی آشویتز، هوس پشت میز باشکویی که برای یک نفر تدارک دیده شده نشسته است. غذاهای خوب در ظروف چینی نفیس عرضه شدند. او شاتولاتور 1932 را در جام کریستال می‌ریزد. شراب را می‌چرخاند و مزه می‌کند. اجازه نمی‌دهد استرس‌ها و فشار کار مانع لذت‌های کوچک شود. بارتسکی مست، تلو تلو خوران وارد اتاقش در خوابگاهی در آشویتز می‌شود. با پا در را می‌بندد. به طرزی غریب روی تخت یله می‌شود. به سختی کمربند را که اسلحه کمری و تسمه تفنگ روی آن وصلند باز می کند و روی پای تخت می اندازد. دراز کشیده متوجه لامپ بالای سرش می شود که چشمانش را می آزارد. پس از تقلای ناموفق برای برخاستن سلاحش را پیدا می کند و آن را از غلاف بیرون می کشد و با دومین شلیک لامپ کله شق را می کشد. از حال می رود و اسلحهش روی زمین می افتد. صبح بعد لالی هنگام دریافت ابزار و دستورات از بلا در دفتر اداری به گیتا چشمک میزند. وقتی متوجه سیلکا می شود که کنار گیتا نشسته است و سرش پایین و این بار هم متوجه لالی نمی شود، لبخندش محو می شود. این مسئله زیادی طول کشیده است. تصمیم می گیرد به گیتا فشار بیاورد که به او بگوید مشکل سیلکا چیست؟ بیرون با بارتسکی شدیداً خمار و عصبانی مواجه می شود. خالکوف، بجام ببینم. یک کامیون منتظر ما رو به آشویتز ببره. لالی دنبال او به سوی کامیون راهی می شود. بارتسکی جلو می نشیند و در را می بندد. لالی پیام را می گیرد و عقب کامیون سوار می شود. لالی در عقب کامیون به این سو و آن سو پرت می شود تا عاقبت به آشویتز می رسند. پس از رسیدن به مقصد، بارتسکی به او میگوید که قصد دارد کمی دراز بکشد و لالی باید تنهایی به بلوک 10 برود. بلوک را که پیدا میکند، مأمور جلوی در او را به پشت ساختمان هدایت میکند. لالی متوجه میشود ساختمان‌های اینجا با برکناو تفاوت دارند. اولین چیزی که هنگام عبور از گوشه ساختمان متوجه میشود، حصار سیمی است که بخشی از حیاط پشتی را احاطه کرده است. آرام آرام متوجه جنبش‌های کوچکی در محوطه حصار کشی شده می شود. مبهوت از آنچه ورای حصار است به جلو سکندری می خورد. دخترها، ده‌ها نفر، اوریان. بسیاری دراز کشیده، برخی نشسته، برخی ایستاده و به ندرت کسی از میانشان تکان می خورد. گیج و حیران، لالی نگهبانی را می بیند که وارد محوطه محصور می شود، میان دخترها راه می رود، دست چپشان را بالا می آورد، دنبال شماره می گردد که احتمالاً لالی پیشتر روی دستی هک کرده است. پس از پیدا کردن دختری که می خواهد، نگهبان او را از میان انبوه بدنها کشان کشان بیرون می آورد. لالی به صورت دخترها نگاه می کند. تهی، خاموش. او متوجه چند نفری می شود که به حصار سیمی تکیه دادند. برعکس سایر حصارها در آشویتز و برکناو، این یکی برق ندارد. گزینه خودکشی از آنها سلب شده است. صدایی از پشت سر می پرسد، تو کی هستی؟ لالی بر می گردد. یک مأمور اس اس از در پشتی خارج شده است. لالی کیفش را آهسته بالا می گیرد. خالکوب، خب، برای چی این بیرون استادی؟ به داخل؟ هنگام عبور از میان سالن بزرگی به سوی یک میز، یک یا دو دکتر و پرستار با روپوش سفید کنجکاوانه به او سلام می دهند. اسرای اینجا شباهتی به انسان ندارند. بیشتر به عروسک های خیمه شب بازی می مانند که عروسک گردان ها رهایشان کرده باشند. لالی به پرستاری که پشت میز نشسته است نزدیک می شود و کیفش را نشان می دهد. خالکوب، پرستار با انزجار نگاهش می کند پوزخند می زند، بر می خیزد و راه می افتد. لالی در پی او راهی می شود. زن او را از داخل راهروی دراز به داخل اتاقی بزرگ راهنمایی می کند. حدود 50 دختر جوان در آنجا به صف ایستادند. اتاق بوی تندی می دهد. در جلوی صف منگله در حال معاینه یکی از دخترهاست. در حالی که اشک آرام از صورت دختر جاری است، با خشونت دهان او را باز می کند، به کفلها و سپس سینه هایش چنگ می زند. پس از پایان معاینات، منگله او را به سمت چپ می فرستد. دختر مردود می شود. دختر دیگری به جای خالی او هل داده می شود. پرستار لالی را پیش منگله که معاینه اش را متوقف کرده است می برد. دیر کردی؟ منگله این را با پوزخندی می گوید. آشکارا از دست پاچگی لالی لذت می برد. سپس دخترانی را که در سمت چپ او ایستادند نشان می دهد. اونا را نگه می دارم. شمارشون کن. لالی حرکت می کند. یکی از همین روزا خالکوب، تو را انتخاب می کنم. لالی بر می گردد و باز همون را می بیند. آن کشیدگی محکم لبهایش را که لبخندی بیمار عرضه می کنند. یک بار دیگر رعشه سر تا پایش را می لرزاند. دستانش می لرزند. سرعت گامهایش را بیشتر می کند و به سوی میز کوچکی که پرستار دیگری با کارتهای شناسایی آنجا آماده نشسته است می شتابد. دختر برای او جا باز می کند. هنگام چیدن ابزار و بطری های جوهر می کوشد لرزش دستهایش را کنترل کند. به منگله نگاه می کند که حالا دختر وحشت زده دیگری جلویش ایستاده است و دستانش را روی موها و سینه های او می کشد. لالی صدای منگله را می شنود که به دختر می گوید نترس، آسیبی بهت نمی زنم. دختر را می بیند که از ترس می لرزد. اینجا جاده هم نه، اینجا بیمارستانه، ما اینجا از مردم مراقبت می کنیم. منگله به پرستار کنارش رو می کند و می گوید یه پتو برای این کوچولوی خوشگل بیارین. دختر به سوی لالی فرستاده می شود. لالی سرش را پایین می اندازد و خود را آماده غرق شدن در ریتم خالکوبی شماره هایی می کند که پرستار کمکی به او می دهد. کارش که تمام می شود از ساختمان بیرون می رود و دوباره به محوطه سیم کشی شده نگاه می کند. آنجا خالی است. لالی به زانو می افتد و عق می زند. چیزی بالا نمی آورد. تنها مایه بدنش اشک است. آن شب گیتا به بلوکش بر می گردد و می فهمد که چند زندانی تازه رسیدند. ساکنان قبلی با ناخشنودی به تازه واردان نگاه می کنند. آنها مجبور می شوند در برای وحشتی که در انتظار تازه واردان است حرف بزنند یا جیرهشان را با آنها سهیم شوند. صدایی ضعیف او را می خواند. گیتا، این توی گیتا؟ گیتا به گروه زنان که بسیاری مسن‌تر از آنها به نظر می رسند نزدیک می شود. زنان مسن‌تر به ندرت در برکناو که محل اسکان زنان جوانی است که می توانند کار کنند دیده می شوند. زنی با دستان گشاده پیش می آید. گیتا، منم، همسایتون، هیلدا گلدستاین. گیتا به او خیره می شود و ناگهان همسایش در وران آف نت تاپلیو را رنگ پریده تر و لاغرتر از آخرین باری که دیده بودش به جا می آورد. خاطرات به گیتا هجوم می آورند. بوها، ترکیبات و جلوه های گذشته، دری آشنا، عطر سوپ جوجه، قالب ترک خورده صابون کنار سینک آشپزخانه، صداهای شاد و شبهای گرم تابستان، دست‌های مادرش. گیتا جلو می‌رود و دست‌های پیرزن را در دست می‌گیرد. خانم گلدستاین، اونا شما را هم گرفتن؟ زن سر تکان می‌دهد. هفته پیش همه ما را دستگیر کردن. منو از بقیه جدا و سوار قطار کردن. امید در دل گیتا جرقه می‌زند. پدر و مادر و خواهر برادرم هم با شما هستن؟ نه، اونا رو چند ماه پیش بردن. پدر و مادر و خواهراتو. برادرات خیلی وقت پیش رفته بودن. مادرت گفت اونا به مقاومت پیوستن. میدونین کجا بردنشون؟ خانم گلدستاین سرش رو پایین انداخت. متاسفم. به ما گفتن که اونا گیتا نقش زمین می شود. دانا و ایوانا به سوی او می دوند. روی زمین می نشینند و او را بغل می کنند. بالای سرشان خانم گلستاین همچنان ادامه می دهد. متاسفم. دانا و ایوانا گریه می کنند و گیتا را که چشمه اشکش خشکیده در آغوش می کشند. آنها جملاتی تسلادهنده به گیتا می گویند. همه چیز از دست رفته است. حالا دیگر هیچ خاطره ای ندارد. درونش به طرزی وحشتناک تهی است. او رو به دوستانش می کند و بریده بریده می پرسد. به نظرتون اشکالی نداره گریه کنم. فقط کمی. دانا می پرسد. می خواهی باید دعا کنیم؟ نه. فقط چند قطره اشک. این تنها چیزی که میذارم این آدم کشا گیرشون بیاد. وقتی اشک‌های خاموش از صورت گیتا جاری میشود، ایوانا و دانا با پشت آستین اشک‌هایشون را پاک میکنند. آنها به نوبت اشک‌های گیتا را پاک میکنند. گیتا با توانی حتی خارج از تصور خودش برمیخیزد و خانم گلدستاین را در آغوش میکشد. همدلی کسانی را که شاهد لحظات سوگواری او هستند احساس می کند. آنها در سکوت ایستادند. هر کدام در تاریکی یأس خود فرو رفتند و نمی دانند چه بر سر خانواده هایشان آمده است. آرام آرام دو گروه زنان یعنی مقیمان قبلی و تازه واردان به همدیگر می پیوندند. پس از شام، گیتا کنار خانم گلدستاین می نشیند که آخرین خبرهای خانه را به او می دهد. اینکه چگونه به آرامی خانواده به خانواده شهر از هم پاشید. خبرها درباره بازداشتگاه اسرا سانسور می شد. هیچ کس کاملا خبر نداشت که آن اردوگاه ها به خط تولید مرگ تبدیل شده بودند، اما می دانستند که مردم از آنجا بر نمی گشتند. و با این همه فقط معدودی خانه هایشان را در جستجوی بهشتی امن در کشور همسایه ترک کرده بودند. برای گیتا مثل روز روشن است که اگر خانم گلدستاین را به کار سخت بگمارند زیاد زنده نخواهد ماند. او مسن‌تر از چیزی است که می نماید. جسم و روحش در هم شکسته است. صبح روز بعد گیتا به کاپویشان نزدیک می شود تا از او تقاضایی کند. اگر کاپو خانم گلدستاین را برای کار بیرون نفرستد و بگذارد طی روز در بلوک بماند، او از لالی خواهد خواست که هرچه او می خواهد برایش مهیا کند. او پیشنهاد می دهد که خانم گلدستاین هر شب سطلهای توالت را خالی کند، کاری که معمولاً هر روز به وسیله فردی که کاپو انتخاب می کند انجام می شود، غالباً کسی که با کاپو بد حرف زده باشد. قیمت کاپو یک انگشتر برلیان است. او شایعاتی درباره گنج لالی شنیده است. معامله انجام می شود. طی چند هفته بعد لالی هر روز به آشویتس می رود. هنوز هم تعداد بسیار زیادی زندانی باید شماره شوند. لالی ابزار و دستورات را از ساختمان اداری آشویتس دریافت می کند. او وقت و نیازی ندارد که به بخش اداری در برکناو برود، بنابراین شانس دیدن گیتا را هم ندارد تا به او خبر بدهد که سالم است. بارتسکی سرحال و حتی سرخوش است. او رازی دارد و از لالی می خواهد آن را حدس بزند. لالی مثل نوجوانان با بارتسکی بازی می کند. می خواهید همه ما را آزاد کنین؟ بارتسکی می خندد و مشتی به بازوی لالی می زند. درجه گرفتی؟ بهتر امیدوار باشی اینطور نشه خالکوب، وگرنه ممکنه یکی که به خوبی من نیست مسئول تو بشه. خیلی خوب، باشه باشه، تسلیمم. پس خودم بهت میگم، هفته آینده برای فقط چند روز به شما جیره و پتوی اضافه میدن. صلیب سرخ برای بررسی اردوی تعطیلات شما میاد. لالی به فکر فرو میرود. این چه معنی داره؟ یعنی دنیای بیرون بلاخره فهمید چه اتفاق داره اینجا میافته؟ او تقلا می کند جلوی بارتسکی احساساتش رو کنترل کند. این خوبه. فکر میکنی این اردوگاه در امتحان میزان بشر دوستی زندان قبول بشه؟ لالی میبیند که مغز بارتسکی به فعالیت افتاده است. به نظر میآید مختصری دارد درک میکند. ضعف قوه ادراک بارتسکی برای لالی سرگرم کننده است، اما جرأت نمیکند لبخند بزند. چند روزی که اونا اینجا هستن غذای خوبی به شما میدیم. البته فقط به کسانی که اجازه میدیم اونا ببینن. آها، پس یه ملاقات کنترل شده است؟ بارتسکی میخندد. فکر کردی احمقیم؟ لالی توجهی به سوال نمی کند. میتونی یه لطفی در حقم بکنی؟ بگو. اگه یه یادداشت برای گیتا بنویسم که حالم خوبه و فقط تو آشویتس مشغولم، اونو بهش میرسونی؟ کار بهتری میکنم. خودم بهش میگم. ممنونم. گرچه لالی و گروه انتخاب شده از زندانی ها چند روزی جیره اضافه دریافت می کنند، اما این کار خیلی زود متوقف می شود و لالی مطمئن نیست که اصلا صلیب سرخ به اردوگاه آمده باشد. از بارتسکی بر می آید که کل این ایده را از خودش درآورده باشد. لالی مجبور است اعتماد کند که پیام او به گیتا منتقل خواهد شد. هرچند به بارتسکی هم اعتماد ندارد که این کار را بی دردسر انجام دهد. لالی فقط میتواند منتظر بماند و امیدوار باشد که زودتر یک شنبه از راه برسد که او ناچار به کار کردن نباشد. بالاخره روزی میرسد که لالی کارش را زودتر تمام میکند. او به سرعت فاصله دو اردوگاه را طی میکند و درست در پایان ساعت کار به بخش اداری برکناو میرسد. بیقرار منتظر میایستد. چرا امروز گیتا باید اینقدر دیر از ساختمان خارج شود؟ بالاخره پیدایش می شود. قلب لالی تون تون می تپد. او وقت تلف نمی کند. دست دختر را می گیرد و او را به پشت ساختمان می برد. وقتی او را به دیوار می چسباند، دختر می لرزد. گیتا منومن می کند. فکر کردم مردی. فکر کردم دیگه نمی بینمت. من... لالی دست بر صورت او می کشد. پیامی از بارتسکی نگرفتی؟ نه، هیچ پیامی از هیچ کس نگرفتم. عیبی نداره. من هفته ها توی آشویتس بودم. خیلی ترسیده بودم. میدونم. اما حالا اینجام و باید یه چیزی بهت بگم. چی؟ گیتای زیبای من. تو منو شیفته خودت کردی. من عاشق تو هم. گویی همه عمرش منتظر بود تا این جملات رو بر زبان آورد. چرا؟ چرا این حرف رو میزنی؟ نگام کن، من زشتم، کثیفم، موهام، همیشه موهای زیبایی داشتم. من موهاتو همینطور که الان هست دوست دارم و در آیندهم هر جور که بشن دوستشون خواهم داشت. اما ما آینده‌ای نداریم. لالی او را از کمر محکم نگه می دارد و مجبورش می کند در چشمانش بنگرد. چرا؟ داریم. فردایی برای ما وجود داره. شبی که به اینجا رسیدم با خودم عهد بستم از این جهنم نجات پیدا کنم. ما از اینجا نجات پیدا می کنیم و برای خودمون زندگی می سازیم که هر وقت دلمون خواست آزادانه به هم عشق بورزیم. دیتا سرخ می شود و رو بر می گرداند. لالی آرام صورت او را بر می گرداند. تا هر جا و هر وقت دلمون خواست با هم باشیم. می شنوی؟ باورم می کنی؟ می خوام. اما؟ اما نداریم. فقط باورم کن. حالا بهتره قبل از اینکه کاپو دنبالت بگرده برگردی بلوکت. گیتا به سمت او می آید، اما لالی متوقفش می کند و می گوید شاید بهتر باشه کم فاصله بگیریم. گیتا ضربه‌ای به سینه او میزند و میگوید جرأت داری دوباره این کارو بکن؟ آن شب ایوانا و دانا گیتا را سوال باران میکنند. وقتی میبینند دوستشان دوباره لبخند میزند خیالشان راحت میشود. دانا میگوید درباره خانواده‌ات بهش گفتی؟ نه. چرا؟ نمیتونم. حرف زدن در این باره بی‌نهایت دردناکه. و اون از دیدنم خیلی خوشحال بود. گیتا، اگه اون همونقدر که میگه عاشقته، حتما میخواد بدونه که خانوادت رو از دست دادی. حتما میخواد بهت آرامش بده. شاید حق با تو باشه دانا. اما اگه بهش بگم هر دومون غمگین میشیم و من میخوام وقتی که با هم هستیم یه فرقی با باقی اوقات داشته باشه. میخوام یادم بره کجا هستم و چه اتفاقی برای خانواده‌ام افتاده. وقتی منو بغل میکنه توی همون لحظات کوتاه همه چی از یادم میره. فکر میکنی اشتباهه که میخوام لحظاتی از واقعیت فرار کنم؟ نه ابداً. متاسفم که من بهانه گریز لالی رو دارم. میدونین که با همه وجودم برای شما دوتا همچین آرزوی دارم. ما خیلی خوشحالیم که تو اونو داری. اینکه یکی از ما کمی بهونه شادی داره کافیه. ما تو این حس تو شریکیم و تو هم این اجازه رو به ما میدی. همین برای ما کافیه. ایوانا میگوید فقط هیچی رو از ما قایم نکن باشه؟ هیچ رازی بین ما وجود نداره. دانا موافق است. هیچ رازی.